بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا محترم صدر اجلاس اسٹیج پر جلوہ افروز اور اس مبارک اجلاس میں موجود حضرات علماء کرام محترم بزرگوں نوجوان بھائیوں پیارے بچوں پردہ نشین ماں اور بہنوں یہ حقیقت کسی پر مخفی نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہمیشہ کسی کو نہیں رہنا، ایک دن اس دنیا سے چلے جانا۔ آج جس آدمی کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے، ایک دن ہم یہ کہنے لگیں گے کہ وہ تھا۔ اور یہ جو زندگی ہے دنیا کی، یہ عارضی اور بے حد مختصر ہے۔ اس کی زود گزری کا عالم یہ ہے، اتنی جلدی جلدی گزر رہی ہے کہ شاید اس سے زیادہ تیز رفتار اور کوئی چیز نہ ہو۔ ایک لمحہ اس زندگی سے منہا ہو جائے، نکل جائے، تو کائنات کی پوری دولت دے کر کے اس لمحے کو دوبارہ زندگی میں واپس نہیں لایا جا سکتا۔ اور ہر لمحہ جو ہماری زندگی سے منہا ہو رہا ہے، وہ ہمیں موت کے قریب کر دے رہا ہے، اور ایک دن ہمیں دنیا سے چلے جانا ہے۔ تو اصل کامیابی اس دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی مرنے کے بعد کی کامیابی ہے۔ اور قرآن حکیم نے اس حقیقت کو اس طرح واضح کیا، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا۔ رہی دنیا کی زندگی، تو دھوکے کی ٹٹی ہے، وہ دھوکے کا سامان ہے۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ آخرت کی کامیابی حقیقی کامیابی، یہاں کی کامیابی کیا ہے؟ کبھی آدمی ہارتا ہے جیتتا ہے، ایک آدمی ہار گیا کل جیتنے کا امکان ہے، آج آدمی جیت گیا کل ہارنے کا امکان ہے۔ لیکن مرنے کے بعد میدان حشر وہ میدان ہے امتحان کا، ٹیسٹ کا، کہ ایک مرتبہ جو جیت گیا ہمیشہ کے لیے جیت گیا، اور جو ہار گیا سو ہمیشہ کے لیے ہار گیا۔ وہاں نو آپشن، کوئی دوسری صورت حال ہے ہی نہیں۔ آپ لاکھ سر پٹکے ہیں کہ آپ کو دوسرا موقع دے دیا جائے سنبھل لے گا، دوبارہ آپ کو دنیا میں نہیں بھیجا جا سکتا۔ لہذا زندگی کے ہر ہر لمحے کو بہت قیمتی سمجھو، اور اپنے آپ کو نجات کے قابل بناؤ۔ سوال یہ ہے کہ آدمی کو کون سا طریقہ اختیار کرے دنیا میں کہ آخرت میں اسے نجات مل جائے۔ وہ کون سا ایسا گروہ ہے جو قیامت کے دن نجات پانے والا ہے؟ آیت کریمہ میں صاف کہہ دیا گیا جو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا، نجات پانے والا وہی گروہ۔ سوال یہ ہے کہ میدان حشر میں یہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ حدیث اس طرح، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیأتین علی امتی ما اتا علی بنی اسرائیل حرب النار بالنار حتی ان کان منہم من اتا امہ علانیتا لکان فی امتی من یسمع ذلک وان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملتا وتفرق امتی علی 73 ملتا کلہم فی النار الا ملتا واحدا قیل من ہی یا رسول اللہ قال ما انا علی واصحابی رواہ الترمذی فی کتاب الایمان فی باب افتراق ہذی الامہ۔ حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو ترمذی شریف میں باب الایمان میں لائے ہیں اور ابھی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں جو بیچ کا ایک ٹکڑا ہے ان کان منہم من اتاؤ مہو علانیت اس ٹکڑے کو ناقدین حدیث نے ضعیف کہا ہے, تاہم بقیہ ٹکڑے اس حدیث سے بالکل صحیح ہے. ترجمہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو پر آ چکا ہے, اور آپ نے یہ فرمایا کہ میری امت اس طرح بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلے گی کہ جو جو حرکتیں وہ کریں گے میری امت بھی وہی حرکت کرے گی, یہاں تک کہ وہ 72 فرقوں میں بٹ جائیں گے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. اور بٹ گئے وہ 72 فرقوں میں. میں جب قرآن حکیم پڑھا کرتا تھا تو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ حضرت موسیٰ سے کہتے تھے بنی اسرائیل کہ پانی چاہیے پانی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنے عصا کو ایک پتھر کے اوپر مارتے وہی بستسقا موسیٰ لقومہ فقل لہ اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا. اے موسیٰ پانی چاہیے علیہ السلام, تو موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے تھے ایک پتھر کے اوپر عصا مارتے تھے تو اس سے 12 چشمے نکل پڑتے تھے. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک چشمے سے سارے لوگ پانی پی سکتے تھے, یہ 12 چشمے نکالنے کی کیا ضرورت تھی. بعد میں یہ سمجھ میں آیا کہ ان میں آپس میں اتنا بڑا اختلاف تھا کہ سب حضرت یعقوب کے 12 بیٹوں کی نسل سے ہیں, یہودا سے ایک, شمعون سے ایک, اور اس طریقے سے تمام بیٹوں سے ایک ایک جو خاندان ہے وہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کا خاندان ہے. لیکن اختلاف اتنا کہ ایک چشمے پر کیا مجال کہ ایک بھائی کے بیٹا پی رہا ہو تو دوسرے بھائی کا بیٹا بھی اسی چشمے سے پی لے, اور انتہائی جاہل قوم. ایک تو اختلاف ایک چشمے سے پانی پینے کا مزہ نہیں ہے, ایک دوسرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر احسان فرمایا کہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دریا سے جب پار اتروا دیا بحر احمر اس پار چلے گئے, تو پہنچتے ہی انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بت بنا کر کے پوج رہے ہیں. بتائیے کتنی جاہل قوم ہے کہ ابھی اس نے ایک بہت بڑا معجزہ دیکھا ہے اپنے رسول کا کہ عصا کو دریا پر مارا گیا دریا میں راستہ بن گیا اور پانی جس کی خصوصیت جس کی فطرت سیلان ہے وہ قطعود العظیم پہاڑ بن کر کے کھڑا ہو گئے بیچ میں راستہ بن گیا. ابھی دیکھ چکے ہیں وہ, اور یہ بھی معلوم ہے کہ ایسا کرنے والا کون ہے. اس کے باوجود کہہ رہے ہیں یا موسیٰ جعل لنا الہن کما لہم آلہا, یہ لوگوں بت بنا بنا کر کے پوج رہے ہیں, تو اے موسیٰ ایسا کرو جیسے یہ لوگ بت بنا بنا کر کے پوج رہے ہیں ایک بت ہمارا بھی بنا دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلانے پیغمبر جاہل لوگوں. پتا یہ چلا کہ ان میں دو چیزیں تھیں, ایک تو اختلاف آپس میں بہت تھا, دوسرے علم نہیں تھا. اور یہودیوں نے قرآن حکیم سے اسی حقیقت کو اخذ کیا کہ اگر دنیا میں سر اٹھا کر جینا ہے اور آبرو مندانہ زندگی بنائے گزارنی ہے اور دنیا کے سر پہ سوار ہو جانا ہے تو دو ہی چیزیں ضروری ہیں, ایک اتحاد اور دوسرے علم. آج جو چیز مسلمانوں میں ہونی چاہیے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا چبھے تو اس کا ڈر ہر مسلمان کے دل میں محسوس ہونا چاہیے, لیکن مسلمانوں کے اندر سے یہ احساس نکل چکا ہے, یہ احساس یہودیوں میں آ گیا ہے. آج دنیا کے کسی ریموٹ کارنر پر بھی کسی یہودی کے پیر میں کانٹا چبھے تو پورا یروشلم اس ڈر کو محسوس کرتا ہے. یہودیوں میں اتنا اتحاد ہے کہ بھائیوں کے لیے, اور علم میں کہتا ہوں جتنے بڑے بڑے سائنسدان سب یہودی ہیں, نیوٹن یہودی ہے, یہ جو ایک کائناتی رول اور ضابطہ ہے، جانتے ہیں اس ضابطے کو بنانے والا بھی یہ یہودی ہے، سب سے بڑا ماہر تعلیم ہونڈائی وہ بھی یہودی ہے، اور مستشرقین، اچھا ایک بات یہاں بتا دوں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مستشرقین جانتے ہیں روشن خیال لوگ بنائے، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو تقریبی لسائن کے لیے، اسے استشراق کی تعریف میں کھول کر کے آپ کے سامنے نہیں بیان کر سکتا، سمجھ نہیں پائیں گے، بس اتنا سمجھیں کہ مستشرقین کی ایک جماعت ہے دنیا میں، ان میں سے اکثریت یہودیوں کی ہے، ان کا کام کیا ہے، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی یہودی ہو جائے، یہ نہیں چاہتے کہ کوئی عیسائی ہو جائے، ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مسلمان یہودی ہو جائے ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے، کوئی مسلمان عیسائی ہو جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، کوئی عیسائی مسلمان ہو جائے، کوئی یہودی مسلمان ہو جائے اس کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ آج کیا ہے کہ جو مسلمان ہے اس کے دل میں تشکیق ڈال دی جائے اسلام کے تعلق سے، تو تمہارا مذہب بالکل بے بنیاد ہے، اسی کام سے جانتے ہیں یہی کام آج دوسرے مسلک کے لوگ کر رہے ہیں، جی اہل حدیثوں کے خلاف، اہل حدیثوں کے خلاف اس طریقے کی حرکتیں دوسرے مسالک کے لوگ کر رہے ہیں تشکیق کا، اور نہیں جانتے کہ تشکیق پیدا کر کے لوگوں کے دلوں میں در حقیقت کے اسلام کی کوئی بڑی خدمت انجام نہیں دے رہے ہیں، بلکہ خود اسلام کے پیروں پر قرآن چلا رہے ہیں، ابھی ایک کتاب آئی ہے رسائل اہل الحدیث، اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ سچ مچ ہم لوگ کوئی کام نہیں کر رہے، در حقیقت کام وہ لوگ کر رہے، کیسے تمام اہل حدیثوں کو رسائل کی جمع کر دیا، دیکھو فلاں مولوی فلاں کو گالی دے رہا، یہ مولوی بھی اہل حدیث ہے، وہ مولوی بھی اہل حدیث ہے، یہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے، لیکن اس کا پس منظر بیان نہیں کر رہے ہیں، یہ جو تشکیل پیدا کر رہے ہیں تاکہ لوگ اہل حدیثیت کے گروہ میں داخل نہ ہو، جو کام یہودی کر رہے ہیں مستشرقین کر رہے ہیں وہی کام آج نام نہاد مسلمانوں کے مسالک اور گروہ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا المیہ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بنی اسرائیل نے اپنی ان دو بیماریوں کو جانا، ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہے، متحد ہو جانا چاہیے، اور دوسرے ہم لوگوں کو جاہل کہا گیا ہے، ہمارے نبی نے جاہل کہا ہے تو ہم کو علم حاصل کرنا چاہیے، اور اس قدر سائنسی علوم انہوں نے حاصل کیے کہ آج امریکہ برطانیہ دنیا کا ہر سائنس دان دیکھے جو ٹاپ کا سائنس دان ہوں گے، اور مسلمانوں نے جنہوں نے سائنس کو ڈیولپ کیا تھا آگے بڑھایا تھا اس کی بنیاد رکھی تھی، یونانی کتابوں میں ترجمے کر کے انہوں نے اس علم کو آگے بڑھایا تھا، آج وہ اس میدان میں بالکل کورے، ارے وہ تو بہرحال ایک علم ہے، میں کہتا ہوں جنت میں جانے والا جو علم ہے قرآن اور حدیث کا علم، یہی کہا معلوم ہے لوگوں، اس سے تو دور ہے قرآن کی بات، ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم ایک گروہ میں ایک مسجد کے اندر گئے تو انہوں نے ایک کتاب نکالی پڑھنے لگے، تو یہ ساتھ گئے تھے کہنے لگے کہ بھئی یہ کتاب کس کی لکھی ہو، بولے کہ انسان کی لکھی ہو، کہنے لگا اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھی جاتی، قرآن پڑھو قرآن پڑھ کر کے سمجھو، کہنے لگے کہ پھر ٹھیک ہے اس کو نکال دو، اب بتائیے جس گروہ اور کتنی بڑی بدنصیبی ہے مسلمانوں کی جو قرآن حکیم کا ترجمہ کرنے کا مطالبہ کرنے والا فتین ہے، اور قرآن حکیم سے اس طرح دھیرے دھیرے دور کیا جا رہا ہے، فلاں کے جلسے میں مت جاؤ، کہیں گے تو تمہارا عقیدہ خراب، ارے تمہارا عقیدہ اتنا ہی کمزور ہے کہ خراب ہو جائے گا، ایک بات بولتا ہوں جب جہنم کے دروازے پر جہنمی لوگ آئیں گے تو وہاں کے جو خزانہ ہوں گے داروغا پوچھیں گے وقال لهم خزنتها الم ياتكم نذير, ارے تم لوگ یہاں کیسے آ گئے چودھری لوگ, ادھر جانا تو بتایا کر بائیں طرف نہیں آ گئے, الم ياتكم نذير, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آئے گا؟ ایک نقطہ یہ ملا کہ لوگوں کے پاس جن کے پاس علم نہیں ہے نذیر کو جانا چاہیے, ڈرانے والوں کو جانا چاہیے. اب ایک ڈرانے والا پہنچ رہا ہے اور ایک قوم یہ کہہ رہی ہے اس ڈرانے والے کے قریب بھی مت جاؤ. یہ سنت ابو جہلی ہے, سنت ابو لہبی ہے. دلیل یہ حدیث پاک وعن الاشعث بن سلیم قال سمعت رجلا فی امرۃ بن الزبیر قال سمعت رجلا فی سوق القاز یقول یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ورجل يتبعه يقول ان هذا يريد ان يصدكم عن آلهتكم فاذا النبي هو ابو جهل رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر اس روایت کو اسی طرح لائے, راوی حضرت اشعث بن سلیم. حضرت اشعث بن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے اندر, امرا کا مطلب ہوتا ہے دور حکومت, ان کے دور حکومت میں ایک آدمی کو یہ کہتے سنا کہ میں بازار اوقاز میں اس وقت موجود تھا جب ایک آدمی لوگوں سے یہ کہہ رہا تھا وہ ہمارے نبی تھے. مکہ کی بازار اوقاس کے اندر کھڑے ہیں, انہیں خبر دے رہا کہ میں نے سنا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے دنیا کے تمام لوگوں اور اس وقت جو میرے سامنے ہو تم لوگ توحید کو مضبوطی سے پکڑ لو, لا الہ الا اللہ کہہ دو, اس پر عمل کرو, اس کا علم حاصل کرو. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا تھا فعلم انہ لا الہ الا اللہ, آپ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرو. ایک قوم ہے جو صرف لا الہ الا اللہ رٹا رہی ہے, رٹانے کے لیے نہیں کہا گیا ہے, اس کا علم حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے. اور جو مر جائے اور لا الہ الا اللہ کا علم اس کے پاس ہو وہ بخشا جائے گا, صرف زبان سے کہے مر لا الہ الا اللہ نہیں بخشا جائے گا. دلیل یہ حدیث پاک وعن عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه رواه مسلم في كتاب الايمان. حضرت امام مسلم سے حدیث پاک کوئی کتاب الايمان کے اندر لائے, راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد محترم حضرت عثمان بن عفان ہیں. حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی مر جائے اس حال میں کہ وہ لا الہ الا اللہ کا علم رکھتا ہو, علم غور فرمائیے, دل زبان سے رٹنے کا نام نہیں ہے, من مات وهو يعلم مر جائے اسے لا الہ الا اللہ کا علم ہو دخل الجنہ. کس کے پاس لا الہ الا اللہ کا علم؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم جن کے بارے میں ہم بولنا چاہ رہے ہیں, اللہ کیسے لوگ تھے, توحید کے بارے میں کس قدر حساس تھے. ایک حدیث سنا رہا ہوں, سانس روک کر کے سنو اور اس جلسے سے لے کر بھی جاؤ. حدیث کس طرح وان برا بن کاتب المغیرۃ عن المغیرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال سعد بن عبادۃ رضی اللہ تعالی عنہ لو رأيت رجلا معي امرأتي لغرقته بالسيف غير مسفح فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا أحد أحب إليه العذر من الله ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين ولا أحد أحب إليه البدعة من الله ومن اجل ذلك وعد الله الجنه رواه البخاري في كتاب التوحيد. حضرت امام بخاری حدیث پاک کو کتاب التوحید کے اندر لائے, آپ کو سن کر حیرت ہوگی, علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ پوری روایت کے اندر توحید کی تے نہیں ہے مگر امام بخاری اس کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں. اللہ اکبر, پوری روایت میں کہیں توحید کا بیان ہے ہی نہیں, توحید کی تے نہیں ہے, لا الہ الا اللہ کا لا نہیں ہے, لیکن اس کو امام بخاری کتاب التوحید سے فقیہ الامت امیر المؤمنین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا سنا جاؤ کہ اس پوری روایت کے اندر کہیں توحید کی تے نہیں ہے مگر اس کو کتاب التوحید میں لا رہے ہیں. کس وجہ سے؟ اب دیکھو, ایک باب سے مطابقت, کتاب سے مطابقت کی ایک شرک کی, اس شرک کی بنا پر اس کو کتاب التوحید میں لا, بڑی عجیب غریب بات ہے. حضرت مغیرہ بن شعبہ فرماتے ہیں کہ مشہور صحابی حضرت سعد بن عبادہ نے کہا اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں دیکھ لوں تو کیا کروں گا, لَذَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ، اس کو تلوار سے مار دوں گا. I will kill both of them. ختم کر دوں گا اس کو، چھوڑ بھائی غیر مصف نہیں، ارے معافی تک سوال ہی پیدا نہیں، سب ہو کر گزر تک سوال پیدا نہیں. اب یہ جملہ کنہوں نے کہا؟ حضرت سعدی نے وعدہ کیا کہ اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو دیکھوں تو اپنی تلوار سے ختم کر دوں گا، مار دوں گا اور معاف نہیں کروں گا، سب ہو کر گزر کر سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا، صرف اس کی سزا موت ہے. یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، فبلغ ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے، عطا جب انہوں نے غیرت کے ساتھ، سعد کی غیرت پر تمہیں تعجب ہوتا ہے. سب سے اہم بات اس حدیث میں یہ ہے کہ بے حیائی کب پھیلتی ہے؟ جب غیرت کا فقدان ہو، اور سب سے بڑی بے حیائی اور سب سے بڑی بے غیرتی سے ہے. جی یہ بتانا چاہ رہے ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ساتھ فرمائے اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی میں دیکھ لوں تو اس آدمی کو تو چھوڑوں گا نہیں، اسے قتل کر دوں گا. یہ بات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام سے کہا کیا تمہیں تعجب نہیں ہوتا؟ تعجب ہوتا ہے تمہیں غیرت ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت پر کہ کتنے غیور ہیں وہ؟ واللہ لأنا أغیر منه، اور میں ساتھ سے زیادہ غیرت مند ہوں، واللہ أغیر مني، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے. امام بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی غیرت کی وجہ سے اپنی بیوی میں کسی غیر آدمی کی شرکت برداشت نہیں کر سکتا تو اللہ جو نبی سے بھی زیادہ غیرت رکھتا ہے، ساتھ سے زیادہ غیرت مند نبی کی غیرت، اور نبی کی غیرت سے بڑھ کر کے اللہ کی غیرت، تو اس کی عبادت میں شریک کرنے والا اس کے آستہ سے ہٹ کر کے کسی دوسرے آستہ کے اوپر بیٹا بیٹی مانگنے والا، میں اس کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ جیسے ساتھ کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کو چھوڑنے والا نہیں، اللہ فرماتا ہے میں مرشد کو چھوڑنے والا ہوں. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ کہ جس طرح سعد نے کہا کہ اگر میں کسی آدمی کو اپنی بیوی کے ساتھ دیکھوں، گویا بیوی نے اپنے شوہر کے حق میں ایک دوسری کو شریک کر لیا، اور سعد کہتے ہیں کہ وہ جینے کے لائق نہیں، اس کو چھوڑنے والا. اللہ فرماتا ہے ارے میری عبادت پہ شرک کر کے تجھے میں چھوڑنے والا ہوں. اب چھوڑے گا کیسے؟ کیسے نہیں چھوڑے گا؟ جہنم اٹھا کر ڈال دے گا. اللہ نے فرمایا انہوں نے یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت حرام اس کو مشرکوں پر. آج ایک بہت بڑی تعداد امت کی شرک میں مبتلا ہے، دانستہ اور نادانستہ، اس لیے کہ اسے لا الہ الا اللہ کا علم حاصل نہیں ہے. من مات ہو یعلم، جان لے توحید کیا ہے، توحید کیسے حاصل کرے؟ ارے علماء کا احسان مانو کہ تمہیں بتاتے ہیں کہ توحید کیا ہے، تمہیں محرز کرتے ہیں کہ توحید کا مطلب سمجھو، توحید کا علم حاصل کرو. سمجھ میں آتا ہے؟ کوئی حدیث لے کر کے جاؤ. آدمی اپنی غیرت کی وجہ سے اپنی بیوی کے اندر شرکت گوارا نہیں کر سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے اندر کسی بابا کی شرکت کو گوارا کرے گا؟ کسی پیر کی شرکت کو گوارا کرے گا؟ اچھا اب دیکھو، اب یہ جہنم میں چودھری لوگ جا رہے ہیں، خزانہ پوچھ رہے چودھریوں، چودھریوں ادھر کیسے آ گئے؟ ارم یا تم نظیر، تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں ہے؟ اور ڈرانے والا میں تو کہہ رہا ہوں، اس لیے اس حدیث میں یہ لفظ موجود ہے ومن اجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. تو اس کو بتا رہے بڑی اچھی کو بڑی حدیث ہے، علماء غور کریں، اس کی شرح کریں، شرح کریں اللہ تعالی، اور اس میں دو ٹکڑے تو بڑے اچھی ہو گئی. ولا احد احب الیہ من حق من اللہ، بہت یہ جو شرح کی میرے پاس اس وقت نہ تاب ہے اور نہ وقت ہے اس کے لیے. اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ پہلے یہ سمجھو کہ میری عبادت یا میں نے جو کلمہ دیا اس کا کیا مطلب، مطلب سمجھ لو پہلے. اب یہ جا رہے ہیں وہاں، خزانہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جہنم کے ڈر ہوگا، یہ پوچھ رہے ہیں کہ ارے تم لوگ ادھر کیسے آ گئے، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ اب چپ جا، بہت غور کی بات ہے، آیا تو تھا ادھر کیسے آ گئے؟ کہا کہ آیا تو تھا، بات رکھی اس نے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا يا صاحبي سعيد کاش کے ہم سنتے اور سمجھتے. یہاں میرے کو سمجھنے سے پہلے سننا ہے. لوگ کہتے سننے کے لیے مت جاؤ. یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو جہنم میں جانے والے ہوں گے جواب دیں گے کہ کاش کے ہم سنتے. دیکھو وہاں دیکھنے کی بات نہیں کہی گئی, پڑھنے کی بات نہیں کہی گئی, کوئی اور بات نہیں کہی گئی. وہ یہ کہہ رہے کاش کے ہم سنتے اور سننے کے بعد ہمارا دماغ کام کرتا. ارے اگر سنو گے نہیں تو تمہارا دماغ کیا کام کرے گا, تمہاری عقل کیا کام کرے گی. وہی تو مولوی ممبر سے بولتا ہے کہ وہ آدمیوں پہ ڈرتا ہے, سننے کے لیے مت جاؤ. ارے سنو گے نہیں تو عقل سے کام کیسے لوگے. یہی جواب تو جہنم ہی دیں گے. جو جہنم کے دروازے پر پہنچو گے خبر ان سے پوچھیں گے تم یہاں کیسے آئے چودھری لوگ, ارے یار تم میرے کوئی ڈرانے والے نہیں ہے, بولے آیا تھا, بولے پیزا کیسے پھرا گئے. ڈرانے والے کی بات مان لو بال پن سو کاش کے ہم ڈرانے والے کی بات سنتے. سنائی نہیں تو سنو پہلے, سنو گے نہیں تو سمجھو گے کیسے. اللہ نے آپ کو عقل دی ہے. تجارت کے معاملے میں عقل لگاتے ہیں, زندگی کے دوسرے شعبوں کے اندر عقل لگانے کی انتہا کر دیتے. دین ہی ایسا رہ گیا کہ اس کے اندر ہم عقل نہ لگائے. اب وہ حدیث سنیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کے اوپر آ چکا ہے. بنی اسرائیل نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ایک معبود ہمارے لیے بنا دو جیسا ان لوگوں کا معبود ہے. کتنی جاہلانہ بات ہے. اور اس سے ایک نقطہ یہ بھی نکلا کہ اللہ کو چھوڑ کر کے کسی غیر کی عبادت کرنا بہت بڑی جہالت ہے, بہت بڑی جہالت ہے, بہت بڑی جہالت ہے. کتنا بھی آدمی پڑھ لکھ لے اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے جاہل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں. اور آگے فرمایا گیا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ سِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے. اللہ, اس کا مطلب فرقہ بندی اتنی زیادہ بنی اسرائیل کے اندر ہوئی ہے. تو بنی اسرائیل کے نقشے قدم پر نہ چلنا. یہ امت یہ بات نبی کی بھول گئی, بھول گئی نہیں بلکہ جان بوجھ کر کے اس نے ایسا کیا ہے. اور یہ حدیث سننے کے بعد بھی علماء اس حدیث کو بیان نہیں کرتے کہ اختلاف ایک بہت بری چیز ہے. نبی نے فرمایا کہ میری امت 72 میں بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. فرقہ بندی کوئی اچھی چیز نہیں ہے, جہنم میں لے جانے والی چیز ہے. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے وتفترق امتی علی 73 ملتاً اور میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی, ان کے کاندھے پر لات رکھ دے گی اور سارے کے سارے فرقے جہنمی ہوں گے. کلہم فی النار الا ملت واحدہ, سارے کے سارے فرقے جہنمی سوائے ایک فرقے کے. پتا چلا کہ میدان حشر کے اندر جو گروہ ناجی ہوگا جسے نجات ملے گی جہنم سے وہ ایک ہی ہوگا. فرقے تو بہت سارے ہوں گے لیکن ایک ہی گروہ کو نجات ملنے والی ہے میدان حشر کے اندر. نبی سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول وہ فرقہ جو جہنم سے نجات پانے والا ہے, فرقے ناجیہ ہے جنت میں جانے والا ہے, وہ فرقہ کون سا ہے؟ آپ نے نام نہیں بتایا بلکہ منحق بتایا کہ نام سے کیا ہوتا ہے. کوئی آدمی اپنے آپ کو ترم خا بنے, اہل القرآن کہہ دے, کوئی بھلا کہہ دے, کوئی بھلا کہہ دے, تو کیا وہ قرآن والا ہو جاتا ہے؟ سنت کی طرف انتصاب کرا, سنت والا ہو گیا. اور ایک بات یہی یاد رکھ لو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لوگ مان رہے ہیں, بات کو نہیں مان رہے. ایک ہے نبی کی ذات کو ماننا اور ایک ہے نبی کی بات کو ماننا. بتاؤ نبی کی ذات کو ماننے سے جنت مل جائے گی جب تک نبی کی بات نہ مانی جائے؟ آج ہم لاکھ کہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو یہ ذات کو ماننا ہوا, لیکن نبی اگر یہ کہے کہ یہ بات کرو اگر کرتا نہیں ہے تو وہ سپوت نہیں کپوت ہے. یہ میں نے کیوں کہا کپوت ہے؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں یہی لفظ ہے, کپوت ہے, کپوت کا لفظ ہے حدیث میں. جی ہاں حدیث. وعن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من نبی بعثه اللہ فی امت قبلی الا کان له فی امته حواریون واصحاب یاخذون بسنته ویقتدون بامره ثم انها تخلق من بعدهم خلوق يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل رواه مسلم في كتاب الايمان حضرت امام مسلم صحیح سے پاک ویسے کتاب الايمان کرنا لائے رام جیسے کتاب مادر کا عبداللہ مسعود بہت عجیب و غریب آدمی سے میں اس میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنی امتیں گزری ان میں ایک نبی بھیجا گیا اور ہر نبی کے کچھ حواری ہوتے تھے اور کچھ صحابی ہوتے تھے پتا یہ چلا کہ نبی کے ساتھیوں کو صحابہ کہا جاتا ہے یہ حدیث سے صحابی کی تعریف معلوم ہوئی اللہ کان لہ فی امتہ حواری جنواسا صحابی ہوتے تھے اب صحابیوں کا کیا طریقہ ہوتا تھا وہ بتایا گیا یا خودون بے سنتی نبی کے صحابہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نبی کی سنت کو لے لیتے تھے اخذ بھی کا مطلب پکڑ لینا اخذ بھی پکڑ لینا اخذ بھی تمسک کرنا مضبوطی سے پکڑ لینا ایسے پکڑ لینا اخذ بھی پکڑ لیتے تھے سنت کو اب سنت کو پکڑ لیتے تھے نبی کے طریقے کو پکڑ لیتے اور وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِهِ نبی کا امر آتا تھا امر معنی حکم نبی کا حکم آتا تھا تو فوراً اس کی اقتدا کرتے تھے یعنی دو باتیں ہوتی تھیں نبیوں کے اصحاب میں ایک تو نبی کے طریقے کو پکڑ لیتے تھے مضبوطی سے اور دوسرے جو بھی حکم نبی دیتے تھے اس کی اقتدا کرتے تھے یہ دو باتیں یہ تو سپوتوں کا معاملہ کپوت جس کو ناخلق کہتے ہیں وہی لفظ استعمال کیا گیا تم میں تخلوق من بعدہم خلوق خلق کی جگہ خلوق تم میں اس کے بعد سپوتوں کے بعد کپوت اور میں ایک نقطہ بڑا عجیب اس حدیث سے نکالنا چاہتا ہوں کہ خلف کا اپوزٹ سلف ہوتا ہے خلف کا اپوزٹ سلف تو یہاں خلف کہا گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پہلے جن کا تذکرہ ہوا ہے صحابہ کا ان کا دوسرا نام سلف ہے اس لیے کہ الاشیاء تعرف بازدادہا اشیاء کو ان کے ازداد سے جانا جاتا ہے اب یہ ناخلف لوگ خلف لوگ جو بات کیا ہے سلف کے بعد ان کا طریقہ کیا تھا الٹا یقولون ما لا یفعلون یہ جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے اور ایک گڑبڑی ان کے اندر اور بھی تھی ویفعلون ما لا یؤمرون جس بات یہ کون لوگ ہیں کپوت لوگ ہیں خلف ہیں اور جو کرنے والے تھے ان کو سلف کہا گیا اس حدیث سے لفظ سلف مستنبط ہوا اب دنیا کی کوئی آدمی سلف نہیں کر سکتا جی خلف کا اپوزٹ سلف صحابہ کرام کو سلف کہا گیا لہذا جب ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اس کا مطلب ہم صحابہ کرام کے طریقے کے مطلب یہ بات تو خلف اور خلف بالکل سلف کو الٹا کرتے تھے وہ تو سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیتے تھے اور نبی جو کہتے تھے حکم دیتے تھے اس کو پکڑ لیتے تھے اس کے پیچھے چلتے تھے اور بعد میں جو ناخلف کپوت لوگ آئے وہ نبی جو حکم دیتے تھے ان کے علاوہ کرتے تھے وہ نبی نے حکم دیا جو اس کو نہیں کرتے تھے اپنی مرضی سے سب کرتے تھے وہ یا فالو نمالا یوں مرور کرتے ہیں جو حکم نہیں دیے جاتے ہیں یعنی نبی نے کرنے کا حکم نہیں دیا کر رہے بیچارے اور پوچھا جائے کہ میں ایسا کیوں کرتا ہم نے قرآن اور حدیث سے ثابت کر دیا اور فرمائیے اب کہا جائے کہ بھی مردے سے مت مانگو مرنے والے چلے گئے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب و غریب بات فرمائی ہے 20ویں پارے کے اندر فرمایا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین تم مردوں کو نہیں سنا سکتے اور دوسرا ٹکڑا تم بہروں کو نہیں سنا سکتے میں بڑا پریشان تھا کہ پہلا ٹکڑا کہا گیا مردوں کو نہیں سنا سکتے, بات ختم ہو گئی تھی, یہ آگے کہنے کی کیا ضرورت تھی, تم بہروں کو نہیں سنا سکتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تم مردوں کو زندہ کیسے کرتے, کہا کہ تجھے یقین نہیں ہے, یقین ہے صرف اطمینان قلب کے لیے, اہم یقین کرنا چاہتا ہوں, آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے. اللہ نے فرمایا چار پرندوں کو پکڑ لے اور چار پرندوں کے پروں کو اکھاڑ لے ذبح کرنے کے بعد, اور ان کی بوٹی بوٹی کر ڈال, قیمہ بنا دے اور سارے گوشت کے ٹکڑوں کو آپس میں ملا دے, اور چار پرندوں کے ساتھ ایسا کرنے سے پرندوں کو سزا لے, کبوتر یہ دیا کوئی بھی ہو آ جا, کبوتر کا نام لو آ جا, سدھائے ہو آ جائے نام پکڑ رہے, دیکھا دے ٹومی بار بابو کو کتوں لگو دلچسپی ہے, سکون کے لیے بیچارے نکلتے, سکون کے لیے چڈی پہن کر کے کاروں سے نکلتے, کتوں کے لیے سکون حاصل جائے, سکون وہاں تھوڑی ملنے والا ہے, چڈی پہن کر کے اور کتے کو لے کر کے باہر نکلنے سے سکون تھوڑی ملتا ہے. اللہ کے رفتار نے فرمایا میرے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے, کتا لے کر کے چڈی پہننے سے کار میں بیٹھ کر کے ادھر ادھر گھومنے سے تھوڑی سکون ملتا ہے. تو بعد لوگوں کو کتوں میں بڑی ٹومی دام لوٹتا ہوا, تو سدھا لو کبوتر, تو کبوتر دوڑتا ہوا ہے. اچھا اب سدھانے کے بعد ان کے پر اکھاڑ لو, گوشت تیما تیما کر کے آپس میں ملا لو, اور چار ٹکڑوں کو چار پہاڑوں پر رکھ کر کے آ جاؤ, سمت روحن پھر ان کو پکارو کبوتر آ, تو کبوتر آ رہے اور سامنے پورا باس بادر موت کا منظر ہے. کہتے دیکھو مردوں کو پکارنے کی بات وہاں ثابت ہو گئی, اللہ کے بندو ثابت تم نے کر دیا, انہیں ثابت ہوا نہیں, ثابت ہوا. کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی کبوتر کو بلا رہا ہے, کائے کے لیے بلا رہا ہے, مانگنے کے لیے کچھ کبوتر سے, تو جس طرح تو مردوں کو پکار رہا ہے جس مقصد کے تحت, اسی مقصد کے تحت کبوتروں کو پکار, اور وہ تو معجزہ ہے, معجزے سے قانون نہیں بنتا, یہ بات یاد رکھو, معجزے سے قانون بنتا ہی نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہاتھ میں پھینک دیا گیا, اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا قل یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, میرا خلیل تجھ میں پھینکا گیا, دیکھ میرے خلیل کو تکلیف نہ ہونے پائے, تیری فطرت تیری خصوصیت میں نے یہ رکھی ہے کہ تو جلا دے, مگر میرا خلیل تیرے اندر آیا, دیکھ جلانا نہیں, معجزہ. اگر حضرت کے خلیل تم کود کر کے دیکھو, تم کود کر کے دیکھو, ابھی دیکھو کیا ہو جاتا ہے, گویا عام قانون یہ کہ آگ جلا دیتی ہے, مگر معجزہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل کو آگ میں ڈالا گیا, آگ ٹھنڈی ہو گئی. تو آپ کی فطرت اصل میں کیا ہے, جلا دینا, لیکن معجزہ ایک ایکسیپشن ہوتا ہے, اور ایکسیپشن سے قانون نہیں بنتا, جزیہ سے قانون نہیں بنتا. تو یہ چار چڑیوں کو مار کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر بلانا, ان کا زندہ ہو کر کے آ جانا, یہ معجزہ, اس سے قانون نہیں بنتا. تو ہم نے ثابت کر دیا, ارے ثابت تو کر دیا, تم نے ثابت ہوا نہیں, کیا شریف ثابت ہو گئی, ثابت کر دیا, ارے ثابت کرنا الگ چیز ہے, ثابت ہونا الگ چیز ہے. کیا صحابہ کرام نے ایسا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میدان حشر کے اندر نجات پانے والا گروہ کون, آپ بتائیے, ما انا علیہ واصحابی, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, یہ میرا ہے, جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, جو میں نے کیا, جو میں نے کرنے کے لیے کہا, وہ اگر کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو تب تو وہ چیز دین ہے, اور میرے صحابہ نے جو کیا اس کو کر رہے ہو تو وہ دین ہے, ورنہ نہیں. یہ ساری باتیں اگر عوام کے سامنے رکھ دے تو پھر پیٹ, یہ پاپی پیٹ کا سوال ہے کہ لوگوں کے اوپر حقیقت منتشر نہ ہو. ارے ایسے ایسے موٹے ہو گئے لوگ, گردن نہیں گھوم رہے مثال, گردن نہیں گھوم رہے مثال. تو یہ اس طریقے سے ایک بات ثابت کرنا الگ چیز ہے, ثابت ہونا ایک الگ چیز ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ کہ نبی جس طریقے پر تھے اور صحابہ کرام جس طریقے پر, اب میں بولوں نبی کس طریقے پر تھے قرآن اور حدیث پر, صحابہ کرام کس طریقے پر تھے قرآن اور حدیث پر. اس کا مطلب قرآن اور حدیث کو اگر فالو کرتے ہو تب تو میدان حشر میں تمہاری نجات ہے, ورنہ ہماری سے خطر میں ہو, جہنم میں جانے کے لیے تیار رہو, نجات پانے والا صرف ایک ہے, اس کی علامت بتائی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو, صحابہ کرام کے طریقے پر چلو. اللہ اکبر, کیسے طریقے پر چلے تھے صحابہ کرام, حیرت ہوتی ہے, حیرت ہوتی ہے. میں ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے عمل کیا ہے, کس طریقے سے کیا ہے. حدیث, حدیث, حدیث, حدیث, حدیث, حدیث, حدیث, حدیث, حدیث. مار ابی سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ ادخل نعلیہ فوضعهما یساری فلما القوا ذلك القوا بعلم فلما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته قال ما حملكم على الكائب نعالكم قالوا رأينا تلقي نعالك فالقينا نعالك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام وقال فأخبرني أن فيهما قدرا وقال إذا جاء أحدهم المسجد فلينظر فإن رأى فيما عليه قدرا أو وزنا فليمسه ويصلي فيهما رواه أبو داود جدا طهر حضرت إمام أبي داود اس رواه أبو داود جدا صحيح حضرت إمام أبي داود اس حديث پاک میں سے کتاب الصلاة کے اندر لائے دیکھو حضرت ابو سعید خدری فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں اپنے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی بھی جوتا پہن کر کے نماز پڑھا رہے ہیں ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جوتا پہن کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اب اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ مسجد میں قالین بچھی ہوئی ہو اور آپ باہر سے پورا کچرا لے کر کے گئے ہو قالین اوڑھنے لگے اور مؤذن کے اوپر بات ڈال دی جائے بیٹا صاف کرتے رہنا اس کو یہ غلط ہے آگے کھیت ویت میں ہیں اور مسجد کے اندر فرش وغیرہ اس طریقے کا نہیں تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں جوتا پہن کر کے یہ ہر جگہ یہ نہیں کہ قالین بچھی ہوئی ہو اور ویسے بھی قالین والی یہ سب تکلف ہے خام خواب مسلح کی عجیب و غریب قالین کی عجیب و غریب اعتراض کرنا چاہیے اسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ کرام کے اکثر یہ جوتا پہن کر کے پیچھے پڑ رہی ہے آپ کے پیچھے اور خود آپ جوتا پہن کر کے امامت کر رہے ہیں اچھا اب درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اتار دیے نماز کی حالت میں ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں آپ نے جوتے اتارے ایسے اس کے بعد ایسے پھر بائیں سائڈ میں رکھ دیے اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ آدمی نے اگر موبائل جیب میں رکھا ہوا ہے اور سوئچ آف کرنا بھول گیا اچانک رنگ ٹون بجنے لگا تو ایسے باندھے ہوئے اب ہاتھ چھوڑ دے ایسے موبائل کو نکالے اور سوئچ آف کر کے پھر ڈال لے ہاتھ چھوڑ دینے سے نماز باقی نہیں ہوتی ویسے باقی ہوئے نا موبائل ٹو ٹو کرنے لگا تو رے مل سر ایسے ایسے رنگ ٹون ہیں بڑے عجیب و غریب اور ایک صاحب نے مسئلہ بھی مجھ سے پوچھ لیا تھا مولوی صاحب مس کال دینا کیسا ہے حدیث سے ثابت کیجیے اس پر حدیث پڑھیے آپ ہر مسئلے پر حدیث پڑھتے ہو تو مس کال دے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موبائل تھی کہ میں مس کال کے اوپر حدیث پڑھوں میں نے کہا ہاں کلی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل سے حل بتا دیا تھا نبی نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر کوئی مس کال دے تو اس کا حکم کیا ہے آئیے پڑھ لیتے ہیں حدیث اس طرح وہاں نبی صحیح نے خود وہاں نبی موسیٰ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانی لیدی رواہ ترمذی کی کتاب میں حضرت ابو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہے ہیں اب اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اگر آدمی کے پاس مجبوری ہے بیلنس نہیں ہے اور کوئی ضروری کال کرنا چاہ رہا ہے تب مس کال دے سکتا ہے ابھی ریپلائی کر رہا ہے لیکن آدمی کے پاس بیلنس ہے مگر سامنے والے کا پیسہ خرچہ کرانا چاہ رہا ہے جائز نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے اس کے ہاتھ سے مسلمان کہاں محفوظ ہے وہ تو پیسہ دوسرے کا خرچہ کروا رہا ہے اور یہ تو ناجائز کے حق میں داخل ہو گیا بعض مرتبہ حرمت کے حکم میں داخل ہو جاتا ہے معاملہ کسی لڑکی کو آپ فون کر رہے ہیں گھنٹوں لیے بیٹھے رہتے ہیں پاگلوں کی طرح پتہ نہیں کیا بات کرتے رہتے ہیں ان کی بات ہی ختم نہیں ہوتی ہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا ہے ہلو ہاں اچھا کچھ بیویاں ایسی ہیں جو خواہ مخواہ فون کرتی رہتی ہیں آج کیا بنا ہوں جی وغیرہ وغیرہ موسم کا کیا حال ہے ارے بھائی پیسے تک رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طریقے کا خرچ جائز نہیں اس طریقے کا خرچ جائز نہیں بولے تو دلیل دے دوں دلیل اس طرح وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرضا لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا فیرضا لکم ان تعبدوا اللہ ولا تشركوا به شیئا وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا ویکرہ لکم قیل وقال وکثرة السؤال حضرت کو ناپسند کرتا ہے. خام خانہ لمبی چوڑی گفتگو کرنا کیوں لے لاتا ہے؟ اس سے پیسہ کٹتا ہے, یہ مال کا ضیاع ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا فرمایا کہ اللہ اس کو ناپسند کرتا ہے کہ آدمی خام خواہ مال کو ضائع کرے. بات ہو گئی. اچھا تو بات یہاں پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے جوتا پہن کر کے, پیچھے صحابہ کرام کی اکثریت جوتا پہن کر کے اقتدا کر رہی ہے. درمیان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتا اتار کر کے بھائی سائڈ میں رکھ لیا, برابر. تو اگر آپ کے موبائل بجنے لگے تو نکال کر کے اس کو سوچو, دیکھتے مت بیٹھو کس نے رنگ کیا ہے, میں تو نماز خراب ہو جائے گی. اس لیے کہ نماز میں شغل نہیں کر سکتے آپ, نماز میں شغل نہیں کر سکتے آپ. اب یہ رنگ دیکھنا کس کی ہے نہیں, بس جلدی سے اس کو سوئچ آف کر کے جتنا ضرورت ہو اتنا ہی اتنے کی اجازت ہے. اچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کرتے دیکھا صحابہ کرام نے, تو انہوں نے بھی اپنے اپنے جوتے اتار کر کے بھائی سائڈ میں رکھ لیا. فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی نماز ختم فرمائی تو دیکھا کہ سارے لوگوں کے جوتے نکلے ہوئے بھائی سائڈ میں رکھے ہوئے. آپ نے فرمایا ما حملکم علی قائفن نے آیا رکھوں, ارے بھائی تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں اتارے, کسی طرح میں تم اپنے جوتے اتار دو. کہا کہ اللہ کے رسول ہمیں کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے, آپ کا فعل ہی ہمارے لیے دلیل ہے. کیا پیارا جملہ, قال رأینا رسول اس وجہ سے آپ نے جوتے اتارے تھے, اب آپ کہہ رہے ہیں اس کی وجہ کی, تو وجہ کیا ہے؟ کہا ان جبرائیل علیہ السلام اتانی فاخبرنی ان فیہما قبرن. جبرائیل علیہ السلام نماز کی حالت میں آیا اور کہا کہ آپ کے دونوں جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا بدن میں اگر کہیں گندگی لگی ہوئی ہو نماز نہیں ہوتی. جی نماز نہیں ہوتی ہے گندگی لگی ہوئی ہے, تو گندگی کو نکال دو پہلے. کپڑے میں گندگی ہو کپڑے نکال دیجیے. اور عقیدے کا یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ نبی کو غیب قائم نہیں ہوتا. اگر نبی کو غیب قائم ہوتا تو یہ جوتا جس کے اندر گندگی لگی ہوئی تھی اس کو پہن کر کے کیوں نماز پڑھا رہے تھے آپ؟ اور آپ خود فرما رہے ہیں کہ جبرائیل نے آ کر کے بتایا مجھے کہ میرے جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی ہے. اس کا مطلب اللہ کی طرف سے جبرائیل جو بات لے کر کے آتے ہیں نبی تک, نبی کو اتنا ہی معلوم ہوتا ہے, نبی کو غیب قائم نہیں ہوتا. ورنہ جوتے پہن کر کے جس کے اندر گندگی لگی ہوئی تھی حضرت جبرائیل کو بعد میں آ کر بتانے پر آپ نے جوتے, اس کا مطلب پہلے سے آپ کو علم نہیں تھا, ورنہ گندے جوتے پہن کر کے اندر نماز پڑھنے کے لیے تو کھڑے ہوتے. یہ مسئلہ معلوم ہوا آپ کی جگہ ان جبریل علیہ السلام کو اکاری کہا بارہ نہیں اللہ کی, آپ نے خبر دیا مجھے کہ آپ کے جوتوں کے اندر گندگی لگی ہوئی جی. اور پھر آپ نے قاعدہ بتایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے تو اپنے جوتوں کو دیکھ لے, اگر اس کے اندر گندگی لگی ہوئی تو رکھا لے. ایک مسئلہ اور معلوم ہوا کہ دھلنے کی ضرورت ہے, اگر چمڑے کا جوتا ہے تو اس کو دھلنے کی ضرورت نہیں پڑے, ایسے اس کو رکھا لے. فری ہم صاحب بولے سب ہی آدمی کو رگڑنے کا نبی صاف ہو جائے تو پاک ہو گیا. اچھا بڑا استنجا بھی اور چھوٹا استنجا بھی, اگر کوئی آدمی چاہے کہ بغیر پانی کے پاک ہو جائے ہو جائے, بھائی پیشاب کے لیے گیا تو پانی مل جائے تو پھبیا, اور اگر پانی نہیں ملتا ہے تو ڈھیلے سے کسی چیز سے استنجا کر لے, اور اگر بڑا استنجا کر رہا ہے پانی نہیں مل رہا ہے تو ڈھیلے سے استنجا کر لے, پاک ہو گیا. اگر پانی نہ ملے تو اس سے بھی ڈھیلے سے بھی کام ہو جاتا. دلیل یہ حدیث سے پاک. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم مثل الوالد لولده اعلمکم اذا اتیتم الغائط فلا تستقبلوا القبلۃ ولا تستدبروها وامر بثلاثۃ احجار ونهى عن الروت والرمۃ ونهى ان يستطيب الرجل بيمينه رواه ماجه في كتاب الطهارة وسننها. حضرت امام ابن ماجه اس حدیث کا کوئی سے کتاب الطهارة کے خلاف رام جیسا کہ معلوم ہے ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے لیے ایسے ہوں جیسے ایک بچے کے لیے اس کا باپ ہوتا ہے. اللہ, جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں, ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے روحانی باپ ہیں. اور جیسے ماں باپ چھوٹی چھوٹی باتیں لوگوں کو بتاتے ہیں, ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں سکھاتا ہوں کہ پیشاب کا خارا کیسے کرو. یہ دیکھیے جیسے باپ ہوتا ہے کتنا رحیم ہوتا ہے, کتنا شفیق ہوتا ہے اپنے بچے کو اوپر, سکھاتا ہے کہ پیشاب ایسے کرنا, کھانا ایسے کرنا. تو میں تمہیں سکھا رہا ہوں کہ دیکھو جب تم استنجا کے لیے بیٹھو تو اپنی پیٹھ اور اپنا منہ کعبے کی طرف رکھو. یہ ایک مسئلہ معلوم ہوا, استنجا کے وقت چاہے چھوٹا یا بڑا کعبے کی طرف نہ منہ اور نہ پیٹھ ہو, ایک مسئلہ بیان فرمایا. اور اس کے بعد استنجا تم کرو تین پتھروں سے, تین ڈھیلوں سے, اینٹ ہو پتھر ہو, استنجا کرو چاہے چھوٹا یا بڑا. اور آپ نے منع فرمایا کہ گوبر سے اور ہڈی سے استنجا مت کرو. اللہ اکبر, ہڈی سے اور گوبر سے استنجا مت کرو. اور آپ نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی داہنے ہاتھ سے استنجا کرے, صاف کرے. داہنے ہاتھ سے گندگی کو نہیں صاف کرنا چاہیے, بائیں ہاتھ سے صاف کرنے کے لیے کہا گیا. اس کا مطلب یہ ہوا جو مقام داہنے ہاتھ کو حاصل ہے وہ مقام بائیں ہاتھ کو حاصل نہیں ہے. نہیں معلوم اس حدیث میں کہا گیا ونہا ان یستطیب الرجل بیمینہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی داہنے ہاتھ سے گندگی صاف کرے. بھائی کس ہاتھ سے صاف کرے؟ بائیں ہاتھ سے. اس کا مطلب جو مقام انسان گندگی صاف کرنے سے منع کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنائی, اسی وجہ سے ہم جو وہ ہاتھ جس سے گندگی صاف کرنے کے لیے منع کر دیا گیا, مسافر کے لیے وہی ہاتھ بڑھاتے ہیں. گندگی دھونے والا آتے ہیں, بائیں ہاتھ کو حاصل نہیں ہے. دائیں ہاتھ سے گندگی صاف کرنا منع ہے, بائیں ہاتھ سے گندگی صاف کیجیے. اسی وجہ سے ہم وہ ہاتھ جو پاک ہے, جو گندگی دھلنے کے لائق نہیں ہے, نبی ہمارے ہم وہ ہاتھ سر تم وہ بھی ملا دیتے لا دیتے ارے کیوں ملا دیتے. بائیں ہاتھ کو مقام جب حاصل ہی نہیں ہے تو ایک سنت کے اندر وہ چیز کیوں ملا رہے؟ ایک پاک چیز کے اندر نبی کے ایک سنت پر عمل کرتے ہوئے وہ ہاتھ جسے گندگی صاف کی جاتی ہے, تو وہ ہاتھ جس سے گندگی صاف کرنے سے منع کیا گیا وہی ہاتھ نہ کرو. جو مقام دائیں ہاتھ کو حاصل ہے شریعت ہے, وہ ہاتھ وہ مقام بائیں ہاتھ کو حاصل ہے. اس حدیث سے کیا سمجھ آگے یہ سمجھ لیں کہ اگر گندگی جوتے کے اندر کہیں لگی ہوئی ہے تو اس کو رگڑ کر بھی صاف کیا جا سکتا ہے. کوئی ضروری نہیں کہ آپ اس کو دھلیں گے, اس لیے کہ چھوٹا استنجا بڑا استنجا آدمی پتھر سے بھی صاف کر سکتا ہے. ہاں کہیں گندگی لگی وہ چاٹنے سے بڑا کیا چاٹنے سے پاٹنے یہ تو ایسے ہی ہوا صاف کرنے کے لیے اس نے اظہار ہی پورا اتار دیا, گندگی چاٹنے سے پاک نہیں ہوتی. تو اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے کام کرتے ہوئے دیکھا تو سوال نہیں کیا, جو کام نبی نے کیا تھا چپ چاپ اس کام کو انہوں نے کر دیا. اب آگے بڑھیے اس حدیث پاک کی طرف آئیے کہ جو نبی کے صحابہ ہوتے تھے وہ دو کام کرتے تھے, یا خدون میں سنت ہی اپنے انبیاء کی سنت کو مضبوطی سے پکڑتے تھے, بھائی تدور بے امر ہی اور اپنے انبیاء کے حکموں کی اقتداء کرتے تھے. اچھا پھر بعد میں ناخلف لوگ آتے ہیں, یہ دو کام کرتے ہیں, جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں اور جس چیز کا حکم دیا ہی نہیں جاتا وہی کرتے ہیں. تو اب کیا کر رہا ہے تم کو, یہ ٹکڑے پڑے عجیب و غریب ہے. تو یہ جو کام کر رہے ہیں جس کو نبی نے کرنے کے لیے نہیں کہا ہے ان کے ساتھ کا معاملہ کیا جائے؟ بتایا گیا فمن جاہد امتی فہو مومن, جو آدمی اس عمل کو جس پر نبی کی مہر نہیں لگی ہے وہ کر رہے ہو اس کو جو ہاتھ سے روک دے وہ ایمان والا, اور ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکنے کی کوشش کرے. اگر زبان سے روکے تو مومن, اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے اس کو برا سمجھے کہ دیکھو کام کر رہا ہے نبی نے کرنے کا حکم نہیں دیا ہے, تو دل سے اس کو برا سمجھے تو وہ مومن, اور اگر دل سے بھی برا نہیں سمجھتا اور صحیح سمجھتا ہے تو وہ نہیں سوارا گاڑی کمی نہیں مان خبر تو خردن. تو ایسے آدمی کے دل میں رائے ہی کے برابر ایمان نہیں. بہت یہ جی کوئی بات نہیں, گویا نبی کے حکم کے خلاف جس کام کو نبی نے کرنے کے لیے نہیں کہا گیا, کہا ہے دین کے نام پر کوئی کر رہا ہے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اس کو ہاتھ سے روکے, زبان سے روکے, دل میں عادت ہوگی، اور اگر ایسا نہیں کرتے ہم تو در حقیقت ہمارے دل کے اندر ذرہ برابر ایمان نہیں ہے۔ ارے کیسے صحابہ کرام کا، اللہ اکبر، میں بولتا ہوں کہ جب صحابہ کرام مدینہ چلے گئے، مدینہ سے جب آئے طواف کرتے وقت آپ کو یہ معلوم ہوا کہ مشرکین یہ کہتے ہیں کہ ارے مدینہ چلے گئے صحابہ کرام تو بڑے کمزور ہو گئے، دیکھو کیسے مریل ہو گئے، جب تک مکہ پہ تھے خوب ہٹے کٹے تھے اور اب مدینہ چلے گئے دیکھو آب و ہوا راس نہیں آئی ان کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان کا زام توڑنے کے لیے پہلے تین چکروں کے اندر طواف کر لو، ذرا سینہ نکال لو اور کندھا بڑا کھول لو، اچھا تین چکروں کے اندر طواف کرتے ہیں سینہ نکال کر کے، دیکھو ہر جگہ سینہ نکالنا جائز نہیں ہے اور ہر جگہ کندھا کھولنا بھی جائز نہیں ہے۔ اگر نماز کی حالت میں کندھا کھول دے تو نماز نہیں ہوتی ہے جی، تو اور اکڑ کر چلنا سینہ نکال کر بھی جائز نہیں، لیکن طواف کے وقت تین چکروں کے اندر حکم ہے ایسا کرنے کے لیے۔ اور یہ ایک علت کے ساتھ معلوم تھی یہ بات کہ مشرکین نے کہا کہ ارے صحابہ تو کمزور ہو گئے، نبی نے کہا اپنی طاقت بتانے کے لیے سینہ نکال کر چلو تاکہ مشرکین کا الزام ختم ہو کہ صحابہ کرام کمزور ہو گئے۔ ایک نقطہ یہ معلوم ہوا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتا، طاقتور دیکھنا چاہتا۔ ہمارے نوجوان جو قوم کی آبرو ہیں، قوم کی ناموس ہے، ان کا حال یہ کہ یہ موبائلوں میں گھنٹے گھنٹے بیٹھے مغزماری کرتے رہتے ہیں۔ ارے بعض لوگوں نے تو کان چھدا کر چلے، کیا بولتے اس کو، یہ بالیاں پہن رکھی ہیں کانوں میں، ہاتھوں میں کڑے پہن رکھے ہیں، ارے ہاتھوں میں چوڑیاں اور کنگن پہننے والوں، ارے تم قوم کی کیا آبرو بنو گے؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ اکبر پیغمبر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پیغمبر کے واقعہ بڑا پیارا بیان کیا سورۃ قصص کے اندر، کہتے ودخل المدینۃ علیہ لغفلۃ من اہلہا فوجد فیہا رجلین یقتتلان ھذا من شیعتی وھذا من عدوی فاستغاث الذی من شیعتی علی الذی من عدوی فوقتلہ فقتل علیہ۔ اللہ اکبر، دو آدمی لڑ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام ادھر سے گزرے، ایک آدمی فرعونی تھا اور ایک آدمی اسرائیلی تھا، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا ایک تھا، فرعون کے خاندان کا، دونوں لڑ رہے تھے۔ اب یہ کمزور پڑ رہا تھا کون، موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا، اسرائیلی کمزور پڑ رہا تھا اور دے دے مار رہا تھا کون، فرعونی، فرعونی دے دے مار رہا تھا، خوب مار رہا تھا۔ اب دیکھا اس نے کہ حضرت موسیٰ آ رہے، پکار آ رہے تھے کوئی مجھے مار رہا ہے، فاستغاثہ الذی من شیعتی، اے دیکھو مجھے مار رہا ہے، اے موسیٰ اے دیکھو مجھے مار رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اے کیا رہے، چھوڑ اس کو، ہٹانے لگے تو ہٹ نہیں رہا، دے دے مار رہا اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ رہا، فبکر وقت کا مطلب پنچ، گیز میں پنچ، اور ایک زوردار پنچ دیا اور ہیز کک دا بکٹ، مر گیا ہو، ہیز کک دا بکٹ، اس نے بالٹی کو لات مار دیے، انگریزی کا ایک مقولہ ہوتا ہے مر گیا کے لیے، اس نے بالٹی کو لات مار دی مر گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پنچ مارا گیا مر گیا، فقط نہیں مر گیا، ارے یہ تو مر گیا، ایک ہی فائٹ کے اندر ایک ہی پنچ کے اندر مر گیا۔ اور تمہارا ہاتھ، تمہارا ہاتھ تو ایک اخروٹ نہیں پھوڑ سکتا، تمہارا ہاتھ تو ایسا، تم نے تو چولہے پہن رکھے، چوڑیاں پہن رکھی ہاتھوں، تمہارا تمہارا پنچ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام ایک پنچ مارا آدمی ختم، ارے یہ کیا ہو گیا، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اللہ میرے ارادے پیش میں کوئی دخل نہیں، ایسے مر گئے، ایک فائٹ ایک پنچ میں مر گئے، اس کو مار رہا تھا مار رہا تھا ایک ہی پنچ میں مر گئے۔ تم کیا کہہ رہے تھے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو بزدل نہیں دیکھنا چاہتا، اور یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ طاقتور مومن سے زیادہ محبت کرتا ہے، کمزور مومن سے محبت کرتا ہے مگر تھوڑی کرتا ہے، زیادہ محبت مومن قوی سے کرتا ہے۔ دلیل دلیل یہ حدیث پر وارد ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجل وان اصابك شيء فلا تقل له اني فعلت لك كذا وكذا ولكن قل قدر الله ما شاء فعل لكن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم في كتاب القدر حضرت امام مسلم سے حدیث ہے کوئی کتاب القدر کے اندر رابی حضرت ہو رہا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ طاقتور مومن سے زیادہ محبت کرتا ہے بالمقابل کمزور مومن کے۔ تو اسلام چاہتا ہے میرے ماننے والے کمزور نہ رہیں، طاقتور نہ رہیں۔ اور یہ طاقت کب ملے گی؟ جب آدمی توحید کو سمجھے گا اور رسالت کو سمجھے گا، توحید اور رسالت کے اوپر چلے گا، تب یہ قوت آتی ہے۔ لڑائی اب کثرت افراد سے نہیں جیتی جاتی، ایمان کے بل پر جیتی جاتی۔ ایمان کے بل پر، اسلحوں کے بل پر نہیں، کثرت تعداد کے بل پر نہیں، ایمان کے بل پر جیتی جاتی ہے۔ اور کتاب و سنت کے اوپر تم عامل بنو، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے بنو، توحید تمہاری مضبوط ہو۔ ارے جس قوم کا یقین دھاگوں کے اوپر آ جائے، اس قوم کو دنیا سے مٹنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اللہ پر توکل چھوڑ کر کے جس قوم کا ایمان دھاگے کے اوپر آ جائے، دھاگا کیا کسی کا بنا سکتا ہے اور نکال سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کے بجائے اگر آدمی کا یقین دھاگے کے اوپر ہو جائے، بتائیے اس قوم پر صفحہ ہستی سے مٹنے کے لیے کون روک سکتا ہے؟ اور وہی ہو رہا ہے دنیا میں جانا۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ دنیا کی جتنی بھی حکومتیں نام کی ہیں مسلمان کہتے ہیں ہماری جو ہے 52 حکومت ہے مسلمانوں کی، یہ ہے وہ۔ دیکھیے ایران بارہ میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کو توحید نہیں آتی، توحید سے کوڑے ہیں وہ، اور اکثریت مسلمانوں کی توحید سے ناشنا ہے اور رسالت پر تو چلتا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے توحید کو سمجھا نہ رسالت کو سمجھا۔ ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے اندر بڑی بڑی طاقتوں کے زیر ندی نہیں رہو گے تو تمہیں عزت کیسے ملے گی؟ آبرو مندانہ زندگی کیسے گزار سکتے ہو جب تمہارا طریقہ توحید کا طریقہ نہیں ہے، تمہارا طریقہ رسالت کا طریقہ نہیں ہے؟ سمجھ میں آیا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین چھوٹی چھوٹی چیزوں پر کتنا دھیان رکھتے تھے۔ تو ہم یہ بتا رہے تھے کہ وہ سینہ نکال کر تین چکر جو چلتے ہیں، ان تین چکروں کے اندر علت یہ تھی کہ مکہ کے لوگوں نے کہا کہ مدینہ جا کر یہ لوگ کمزور ہو گئے ہیں، لیکن اب اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو بات مدینہ والوں کے تعلق سے کہی گئی تھی، لیکن اب تو وہ علت نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم کرتے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت اپنے سامنے رکھیں۔ حدیث اس طرح: وعن زید بن اسلم عن ابیہ قال سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ يقول فی من رمضان الیوم والکشف عن المناکب وقد اطاع اللہ الاسلام ونفع الکفر واهله ما ذلك لا ندعو شيئا كنا نفعله على عهد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رواہ ابو داؤد فی کتاب المناسک۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث کا کوئی سے کتاب المناسک کے اندر راوی حضرت زید بن اسلم، حضرت زید بن اسلم اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے جانشین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرماتے سنا کہ آج وہ تین مرتبہ سینہ نکال کر چلنے کی کیا ضرورت ہے، کندھے کو کھولنے کی کیا ضرورت ہے، وہ کشف عن المناکب کندھوں کو کھولنے کی کیا ضرورت؟ اب تو اللہ تعالی نے اسلام کو عزت عطا عطا ہے۔ وتا یہ واو علی سے بدل گیا ہے، وتا ایک مطلب ارسا یعنی مضبوط کر دیا اللہ تبارک تعالی نے اسلام کو، اور کفر کو اور کفر والوں کو ہٹا دیا ہے، ایک طرف کر دیا ہے۔ تو اب اس کی ضرورت کیا رہ گئی؟ اس کی ضرورت کیا رہی؟ اس کے باوجود قلت ختم ہے، لیکن اس کے باوجود قیامت تک ہم وہ چیز کرتے رہیں گے، نہیں چھوڑیں گے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے۔ اس کا مطلب نبی نے جو حکم دیا وہ کریں، نبی نے جو کیا وہ ہم کریں۔ ثابت کرنا ایک الگ چیز ہے، ثابت ہونا یہ الگ چیز ہے۔ کہتے ہیں ہمارے عالم نے بات ثابت کر دی، ارے ثابت کر دی، ثابت ہوا کہ نہیں یہ دیکھنا ہے۔ اور ثابت کب مانا جائے گا؟ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اس مسئلے کو بیان کیا ہو، محدثین نے اس مسئلے کے اوپر باب قائم کیا ہو، تب ہم جانیں گے کہ وہ مسئلہ ثابت ہے۔ آخر میں دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آبرو مندانہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ اس صورت میں ممکن ہے جب ہم توحید اور رسالت کو سمجھے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کے توحید کا علم حاصل کریں، رسالت کا علم حاصل کریں، توحید کے اوپر عمل کریں، رسالت کے اوپر عمل کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ احسن طريق قرآن.